Šokį brangų ir ištiek rankas ir vėl priplauk ir plauksime lyg bangom svajonių jūron tolimo. Baltai varnai, esi varna, balta varna, ir nedijoki paukštelį, nemoki dailiai kukuoti ir šokti bendrą ratelį. Tave kapoja raudoni ir žali ant tavęs kapsi, o tu nustebus spoksai ir kitokia jau netapsi. Esi balta, balta varna, neišmokusi toną kukuoti, nors kiek berėžtum sparną, vis tiek bus jų užkapota. Nes esi tik balta varna ir iškrenti iš konteksto, visiems akis tik erzini ir todėl netrūksta preteksto. Neoairiams. Daug dieve, kad jie atmintų tą kelią, kur tėviškin veda, tą lauką, tą kryžių, tą kalną, upelį, kur dzūkiškai alma, tą rūgį, tą juodą duoną ir viską, kad tėviški duoda. Daug dieve, kad jie atsigrįžtų, daug dieve, kad jie pasiryžtų. Dievulį, namo, kad sugrįžtų. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus. Niekada nebūsiu Bankoke ir Havajuose niekad nebūsiu. Kol mane prisimins likimas, aš jau žemelėje būsiu. Nematysiu rojaus paukštės, Amazonės džiunglių tankmėse ir prerijoj vėjo fleitų anarchiškų negirdėsiu. Su indėnais netrauksiu pypkės ir brolių jiems nebūsiu. Ir Sacharos kvėpavimo karšto nepajusiu lyg ilgesių gūsiu. Nei Tibeto, Altajaus, Nepalo nepasieks mano kelionės. Tik sapnuosis, sapnuosis be galo nuvytusios mano svajonės. Patarimas lietuviai, skirta Lietuvos alpinistams. Nepūsk uodegos, kaip povas, kaip papūga šnekom nemulkink. Į Altajų eik, Himalajus, prie medvėgalių kojų parpulki. Tik tada sužinosi, ko vertas, kai nagais į uolą kabinsis ar už draugą tarpeklin lėksi ir didvyrių nesivadinsi. Kai viršūnį vėliavą kelsi, ir tėviniai giesmė gėduosi, tad į kelią, broli, į kalnus, kas ko vertas, tada sužinosi. Pamišėliams. Taip, tu pamišėlis, tikras šyzas, vienas kopi į snieguotas viršukalnis ir palieki ten savo vardą ir vėliavą. O kitas, ar nekvailys, raižu savo autografus, ją kuviražais, po dievulio langais ir po tiltais, kur jo protas. Trečias braido po Labanoro gyrę, lyg vienišas vilkas, ar laukia reto drugio, saulėkaitoj kepdamas, argi ne mazochistas. Ketvirtas irgi trenktas, lekia palūšin pažiūrėti, kaip skęsti lūšiuose saulėlydžiai. Bet ačiū Dievui, tu kvailių ne tiek ir daug. Tik vienetinė rūšinė gamyba. Tai kasgi jie, tie vieniši vilkai baltieji, pamišėliai ar everestai begalybėje? Bet tik tokie pasaulį stumia vis pirmyn, tai tie drambliai, ant kurių ir stovi žemė. Tikrieji didvyriai tylūs, jų žygiai tuoj užmirštami. Ir trispalvė Everesto viršūnė tik sausa eilutė medijoj. Tikrieji didžiavyriai eina kukliai per žemę, nepastebimi. Voduarų liūtai Jupiterio šviesoj švyti žvaigždėmis ir barška lyg tuščios skardinės.